Patrick Michelena, Mixu ez izenarekin ezaguna genuen musikari eta kantaria zendu zela 10 urte betetzen direlarik, Mixuren omenez Agorlila Disketxeak Mixu Sustraiak izeneko diska plazaratu berri du. Diska berezia bada, Mixuk maite zituen erritmo eksotikoak aintzinera ekartzen baitira lan unetan. Sustraiak MMEIXA edo Mixuren bakarkako kantuak birmoldatuz. Mixuren bozarekin grabatutako garaiko bandak errekuperatu dituzte moldaketen egiteko eta Pat Tetuvit izan da proiektu honen burua. Egitasmo hontan lagun izan duen Jimmy Arrabitek kontatzen digun bezala. Bere ideia zen eta elgarrekin atzeman gira dela urtiak, bizpairu hirula urte, Kuban gertatu gira eta kurutzatu herri txiki batean eta hari gintzaio ideia bururat. Eta hasieran pentsatu dugu nahi ginuen han in musika guziak han grabatu hango musikariekin. Hemen hartu bere botza, Michael Studio berako studioa harekin. Eta azkenean sobera komplikatua zen eta azkenean lortu dugu hemen egitea dena. Hemengo musikari hemen bizidienak, kubano bat, bada Donostian piano joile bat hatzeman dugu. Gero kasik instrumentu perkusione eta basua egindu Venezuelako Lerman Nieves hemen bizidena. Eta Lerman Nibes musikariaz gain, proiektu hontan Kanarietako ugartetan bizi diren Jamaikako eta Kubako musikari zonbaitzuk ere parte hartu dute. Orotara, 11 kantu aurkitu ahal izango dituzue, diska berri honetan, Mixuren ibilbideko kantu ezagunenak bildu dira eta tartean ere kolaborazio bereziak izan dira. Otoi, chequea que chetik. Opea.